چو فرداد شتابم تکیه کوچنی متفرق نشود متفرق نشود مجمع دل پای پری تو اگر شانه بران زلف پریشان نزنی تو اگر شانه بران زلف پریشان نزنی شام Thank you. که شود به چهره زرد من نظری زراح وفا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نظر دوا کنی. کمان کشی دیو در کمی که زنی به تیرم و من غمی همه غمم بود از همی که خدا نکرده خطا کنی. چه روز خواب شب آوردم، چه روز خواب شب آوردم، در این امید که با وجود عزیزت شبی به روز آورم. من از حکایت عشقی من از حکایت عشقی تو بس کنم هیها مگر اجل که ببندد مگر اجل که ببندد زبان گفتارم یا مگر اجل که ببندد زبان گفتارم اشکم شود از هر موجی چون دل روانی